witamy serdecznie w audycji GeekLoud. Mamy dziś 4 kwietnia 2011 roku i dzisiejszą audycję poprowadzą... Kajetan Wykwiński, Krzysiek Maczyński, Welby Dieter oraz ja, czyli Damian Statkiewicz. W dzisiejszym... I tak dementując pogłoski, mam dzisiaj 3 kwietnia. Powiedziałem 4? Tak. Dobrze, to mamy 3 kwietnia dzisiaj. Ale będziemy dzisiaj nie rozmawiać o tym, który dziś mamy, tylko będziemy rozmawiać o nowym gatunku ludzi. Czyli będziemy rozmawiać o geekach i nerdach, czyli po prostu o komputerowcach. Mam nadzieję, że będzie w tej audycji merytoryczna dyskusja, ale również troszeczkę humoru. Audycja jest oczywiście na żywo, jak co tydzień. Można do nas dzwonić na Skype'a, kontestacja.com, oto login, który można dzwonić, bądź pod numer 222-195-321, 222-195-321 z każdego telefonu komórkowego, bądź telefonu stacjonarnego, koszt połączenia jak z normalnym telefonem stacjonarnym. Ponadto mamy do dyspozycji jeszcze czat dla wszystkich słuchaczy, który znajduje się na stronie kontestacja.com, gdzie już jest trochę słuchaczy, nawet więcej niż trochę, z którymi można sobie rozmawiać tutaj na bieżąco na tematy, które właśnie tutaj poruszamy. Ponadto mamy jeszcze kanał na IRC-u, na serwerze Freenode. Kanał zwie się po prostu PDA Site hash PDA Site. Myślę, że możemy już mało rozpoczynać. Mamy też kanał w formie na razie testowej, nie nastąpiła jeszcze podmiana, ale mamy też kanał kontestacji, kratka kontestacji, też przez Freenode. Ten czat, na którym teraz jesteście, to znaczy czat Ajax, czat kontestacji, zostanie niedługo zastąpiony, ale będzie na stronie bramka, to znaczy dla tych, kto nie wie, o czym mówimy, nic się w zasadzie nie zmieni. No ale nie przeginajmy, nie będziemy siedzieli na 4 kanałach i na telefonie jeszcze. O, jest hashtag kontestacja faktycznie. Tak, tak, nawet działa. No. Jeżeli chodzi o czat, to może chcemy kogoś pozdrowić. W sumie tak fajnie byłoby się zintegrować ze słuchaczami. Pozdrawiamy Klaka i Nokia z IRC-a. Z IRC-a. A ja pozdrowię sobie normalnie ZSRR, który opluł monitor. Nie, prawie opluł. No to ja nie wiem, komana, bo krzyczy tutaj pogrubionym tekstem. Ten, co krzyczy lepszych 100 złodziei niż jeden socjalista. Nie, to trochę wyżej. Kołkłan był pierwszy. Dobrze, nie będę już przewijał. To jego też pozdrawiamy. Tak czy... A, Luklew jeszcze dopomina się, żeby go pozdrowić. Ja go nie pozdrowię, bo nie ma go wśród nas. Spadaj. Chcesz to zadzwoń. Cóż, dzisiejsza audycja, tak jak powiedziałem na samym początku, będzie o komputerowcach. Geekach, nerdach, na lajpach. Dokładnie. Czy to jest jeden gatunek, czy wiele różnych? Ja myślę, że to są podgatunki tak naprawdę. Ale przejdźmy na razie do czegoś... Co wyjaśni słuchaczom dokładnie na przykład słowo geek, bo nie wszyscy wiedzą. Otóż geek według Wikipedii to po prostu dziwak albo świr. Z języka angielskiego wyraz pochodzi, jednak bardzo często go się używa w nazywaniu komputerowców. Zgodzicie się ze mną? Jak na złość, nie właśnie w negatywnym, tylko właśnie w pozytywnym sensie. Nie? Na ogół komputerowców, bo nie tylko, bo geek to tak naprawdę... Człowiek, który dąży do pogłębienia swojej wiedzy i umiejętności w jakiejś dziedzinie. Przecież no, jako takie powiększenie wiedzy, to samo tyczy się tak naprawdę nerda, więc tutaj nie wiem, czy to jest taka wyznacznia, jaką podałeś. Powiedzmy może, jak doszło w ogóle do tej audycji. Zaczęło się od tego, że na blogu, który prowadzi portal PDA Site, jeden z redaktorów, Łukasz Lewanowski, który czasem prowadzi też GeekCloud, napisał on 19 lutego wpis pod tytułem Nerdzie, ogarnij się, bardzo poczytny, zdobył ten wpis dużą popularność. I na początku podaje on tutaj 3 właśnie definicje. Geeka, nerda i no life'a. Geek, cool człowiek, który jest po prostu pasjonatem, maniakiem. No tak w skrócie opisał. Nerd, człowiek, który nie widzi świata poza komputerami. I no life, jak nazwa wskazuje, ktoś pozbawiony życia, często dotyczy nałogowych graczy w TBM, MU, Lineage, CS-a, czy czegoś podobnego. No tak w skrócie to wszystko streścił. ale poruszył bardzo ważną kwestię. Dlatego, że coraz częściej się słyszy określenia typu geek, typu nerd. Przynajmniej ja się coraz częściej z tym spotykam. Znaczy jako takie może częściej nerda niż geeka. Nerd. Jakoś, nie wiem, z tego co zauważam, ludzie jako takiego pojęcia geeka często nie znają w ogóle jako takiego. Jak to, ktoś na przykład u mnie dosłownie z synonimem tego, kto jest technikiem informatykiem w tej szkole, to czyli powiedzmy wszystkich, którzy się kwalifikują do tej klasy, tych klas, się nie wiem, kwalifikuje jako nerdu. Jeżeli chodzi o... Nie, pewnie oglądają ludzie The Big Bang Theory, gdzie nerd jest używany częściej niż geek. Jeżeli chodzi o rozpoznawanie takich ludzi, no to tutaj różnie z tym bywa, bo na przykład geeka tak naprawdę czasami nie da się odróżnić od normalnego, zwykłego człowieka i nie mówię, że wcale geek nie jest normalnym człowiekiem, tylko po prostu odstaje od normy. Natomiast nerda bardzo łatwo można rozróżnić, bo nerd to zazwyczaj wstrętny sweter. Jakiś okular nie dba za bardzo o swój. Znaczy, wybacz, tam jest, mogę z ręką na sercu powiedzieć, że przynajmniej 5 dobrych lat życia kwalifikowałem się jako idealny przykład nerda, ale nie chodziłem w koszulach, w kratę i jakoś dbałem o siebie w miarę. Inaczej. Nie chodzi o to, że ktoś się brzydko ubiera. Chodzi o to, że jeżeli ktoś się interesuje komputerami, jest na przykład z zawodu jakimś nauczycielem, to może informatyki, bądź po prostu pracuje gdzieś w jakimś serwisie komputerowym czy coś w tym rodzaju i jest, wygląda po prostu niechlujnie, to zazwyczaj nerd. I tutaj już wystarczy zamienić kilka zdań z takim człowiekiem, już bardzo łatwo to można wyczuć. Ja osobiście miałem okazję poznać kilku nerdów i muszę powiedzieć, że bardzo ciężko z nimi się rozmawia. Tak nawiasem, może w międzyczasie, bo obserwuję właśnie czata i widzę, że nadajemy jak to stata, raz jesteśmy, raz nie ma. Także zobacz, co tam się dzieje z shotcastem. Zresetujcie sobie radio, bo u mnie działa wszystko. U ciebie radio działa? Tak, i wysyłanie też jest wszystko w porządku. Troszeczkę byte eater czasami przycina, to muszę przyznać. No dobrze, to wróćmy do nerdów. No. I twoich przykrych doświadczeń z nimi. Nie mówię, że przykrych, ale po prostu łatwo to jest rozpoznać. Tak czy owak, nerd nie widzi za bardzo świata poza tym, co robi. Ale to zazwyczaj są mądre osoby. Nerd bardziej pasuje do tego stereotypu takiego rozpłyconego, jaki jest właśnie w serialu Big Bang Theory lansowany. Mówisz po prostu o stereotypie osoby, która myśli, że się zna na wszystkim i tylko w danej dziedzinie siedzi jako taki, jest ograniczony do niej, tak? No tak, no ale ja nie wiem, czy ktokolwiek to naprawdę się kwalifikuje być może jako geek, ktoś taki chciałby się identyfikować, prawda, z taką postacią tak zarysowaną, jaką jest Sheldon z tego serialu. No, dla mnie to jest niesmaczne, jak spłycona psychologicznie jest ta postać. Znaczy powiem, że nie oglądam jako takiego tego serialu, tam czasem obejrzy się jakieś epizody z tego. Ale wiesz, naprawdę są momenty i dlatego też jestem osobiście przeciwko dawaniu internetu małym dzieciom, że no tak się to kończy. Mówię ci, widzę po sobie, jak co robiłem w przyszłości, jak tego, na czym powiedzmy swoją wiedzę obecną bazuję, co po prostu mnie ominęło z tego powodu. Jak się jednego wieczoru po 40 HDS-ów robiło, zmieniało domy i tak dalej, żeby uzyskać głupie ikonki na pulpicie fantopy. I tak dzień w dzień przez lata, nie więcej. Tylko tyle, że jeszcze na rower się wychodziło. Tyle butelek wina w krzakach cię przepadło tobie. Przecież jak ja miałem kilka lat, to nie było, znaczy internet był, ale no nie w Polsce, prawda? I nie było WWW w szczególności. Więc to były troszeczkę inne czasy i obserwowałem, jak to się wszystko pojawiało właśnie w latach 90. To były dość lata takie szalone pod tym względem, że każdy, kto coś chciał robić, chciał pójść w jakimś kierunku, pod nim szedł. To znaczy, to były czasy po upadku komunizmu dla jednostek twórczych, przedsiębiorczych i niektórzy poszli właśnie w technologię, niektórzy poszli w sztukę, niektórzy właśnie się wciągnęli w bycie nerdami. Ostatnie słowo możesz powtórzyć, bo ciężko... Niektórzy się wciągnęli właśnie tak bardzo, że zostali no life'ami, to dopiero wtedy. No tak, no wcześniej raczej się nie dało, bo mówimy cały czas o, no powiedzmy, informatyce. Także no raczej w czasach gier, które były interpretatorami tekstu, czyli bez jakiegoś tam grafiki, tylko tekstowo wyświetlane, nawet pierdół typu pierwsze Wolfensteiny, to jednak to była zabawa na kilkanaście, powiedzmy kilkadziesiąt nawet dla takich najbardziej zapalonych graczy godzin. Ale nie, żeby po prostu w tym siedzieć w kółko i no robić coś nowego. To spotkałem się z takim fajnym zdaniem, że internet jest taką pożywką dla mózgu. Można tam znaleźć tyle informacji, że po prostu to się nigdy nie zrodzi. Więc jak ktoś nie potrafi tego sam ograniczyć, z tego wyjść, no to zostaje tym nerdem, bądź lowlife'em, zależnie od sytuacji. Upraszczając, zostaje w Matrixie. No to... Martin Lechowicz, po co mi był ZX Spectrum, na co mi był tak. Amiga. Dokładnie. Jak to piosenka na spółkach? Po tym programiście. Dokładnie, polecam zdecydowanie, myślę, że też. Jak to, jak ktoś jeszcze nie znam. Wspomnieliśmy tutaj o, chciałbym powiedzieć o takim pozytywnym, z którym się już prędzej przychodzi pewnie wielu ludziom, przynajmniej mi identyfikować, obrazie geeka, mianowicie trzech geeków o nazwiskach Byers, Wengli i Pohejki, którzy są jako taka grupa Lone Gunner, czyli są oni strzelcy z serialu The X-Files, czyli z archiwum X kultowym niegdyś, gdy chodziłem do liceum. I potem powstał taki spin-off nawet, właśnie poświęcony tym postaciom, który miał 11 odcinków, The Lone Gunman. Jeżeli ktoś chce coś lepszego niż Big Bang Theory, bardziej właśnie o geekach niż o nerdach, to polecam. Ale może wróćmy do samej definicji, ponieważ tak zaczęliśmy dookoła chodzić. Nerd, a ogólnie jeżeli chodzi o stereotyp może, bo tutaj jest wiele stereotypów, które... Tak, chyba taki najbardziej standardowy właśnie stereotyp nawet już podałeś, czyli koszula w klatę, okulary i siedzi przed komputerem 25 godzin na dobę, 8 dni w tygodniu. No tak, tutaj fajnie Wikipedia podaje, brak dbałości o formę fizyczną, co objawia się albo przesadnie szczupłą sylwetką, albo otyłością. No to faktycznie, wszystkich nerdów, jakich miałem okazję poznać, to albo są patyczakami jakimiś, albo trzeba ich, nie wiem, dźwigiem z domu wynosić. Nie no, może przesadzam, po prostu otyli. No ale jak to nie być otyłym, jak się wpieprza snickersy przed monitorem? Albo są wychudzonymi okularnikami. No, albo niekoniecznie. O, właśnie, kolejny punkt, noszone okulary. No, znak rozpoznawczy, można by powiedzieć. Ty Damis, pamiętaj, że do niedawna, kurde, ważyłem ponad 100 kilo i miałem okulary, także... Ważyłeś 100 kilo ponad? Tak. Mój rekord to prawie 90. Nie, żebym się chwalił, ale wejście się pozbyłem w 2 miesiące, nie? No to nieźle. Ja tam sobie ważę 82 i jestem szczęśliwy. Pozdrawiamy jeszcze operatora z czata kontestacji, jednego z operatorów, czyli DJ Lioko, który jest też na czacie oficjalnym póki co. Przemko się pyta, czy ekipa mobilnych też jest otyła i też nosi okulary. To znaczy, dobra, to dobra. Kto odpowiada, ty czy ja? Bo ja nie wiem, może. Każdy za siebie. Każdy za siebie. A to ja zacznę może. Moje imię zaczyna się na D. Czyli D jest przed K. To ja mam pierwszeństwo. A ja nie jestem wcale otyły, dbam o swój wygląd, dbam o formę. Nie noszę na razie okularów, chociaż trochę wzrost mi siada. Znaczy ciężko byłoby popatrzeć na mnie i powiedzieć, o, to jest geek. No, także... No, ja trochę nie pasuję do tego stereotypu. Chociaż mam ulubienie do koszul. Nie wiem czemu. Chociaż co prawda nie w kraty, ale lubię koszulę. No, no jak na złość nie lubię koszulę, wolę jakieś koszulki tolne ciemne, tego, ale no, koszulki ciemne, czasu, takie też zboczenie. Od jakiegoś czasu powiedzmy, że się z tego stereotypu wylamuję, bo już bliżej ciebie na mnie jestem, 80 parę kilo. I okularów się pozbyłem na rzecz soczewek. Ale faktem jako wzrok popsuty, no tak, ale mimo wszystko. Luklew na czacie napisał, że koszule są spoko. Co? Luklew na czacie napisał, że koszule są spoko, bo Luklew jest też jakby w ekipie audycji mobilnej. Więc zapewne też lubi koszule. A wiesz, tak, z Luklewem to się tak zastanawiam, ponieważ napisał ten wpis na blogu i się nie określił, kim jest. No właśnie, nie chce się przyznać. Może zadzwoni do nas i się przyzna. Skoro wszystko się zaczęło od wpisu na blogu, to ja chciałem tutaj przytoczyć główny problem poruszany w tym wpisie, i zacytować in extenso. Właściwie to dalsza historia była taka, że na dniach wolnego oprogramowania Luklet się przymierzał do zrobienia impromptu na ten temat, ponieważ do tego nie doszło, to dlatego został ten pomysł przeniesiony na temat audycji, czyli że audycja będzie na ten temat i właśnie w tej chwili jest. Zacytuję. Taki dłuższy fragment będzie. Chodzi o to, że owy nerd zaczyna dostrzegać świat takim małym, że aż myśli, że wszystko ogarnął i wszystko wie. I że jest mądrzejszym od wszystkich innych nie nerdów, a czasem nawet i nerdów. Bo faktycznie, długo siedząc przed komputerem, można nabrać wrażenia, że ma się cały świat pod ręką i dochodzi się do wniosków typu: w sumie nic ciekawego nie ma na tym świecie, bo rzeczy typu zwiedzenie Londynu stają się niczym ciekawym. Kilka klików i można obejrzeć przez Google Earth, bo zapomina, że jest człowiekiem. I właśnie to jest największym minusem bycia no-life'em. Co to oznacza? Zaczyna się patrzenie na ludzi jako na kogoś gorszego od siebie. Zaczyna się wywyższanie się i nie zmarszczę spojrzenie na kogoś, kogo poznałeś, interesuje się informatyką, ale boisz się, że jest nie lepszy. Masz taki akcent jak Egona. Autor jak tego to? Tekstu Egona. Napisał wprost, że masz głos jak syntezator mowy. Egona, dosłownie taki akcent. No, coś w tym rodzaju. Tak stylizowałem Arnolda to. No. Ale tak, jak przeczytałeś ten fragment, tak bardzo mi się skojarzyło jedno. Słynna Święta Wojna. Windows. Windows. I te teksty na tego, na forach pisane przez te osoby. Joanna Senyszyn na czacie napisała, albo napisał: nie wierzę wam, każdy geek i nerd nie przyzna się do bycia nerdem i geekiem. Do geekiem? Ale... ja się przyznaję. Kiedyś się pytałem tutaj w audycji, kto się przyznaje na czacie, że jest geekiem. No to powtórzę pytanie. Kto na czacie, czy na Irsu, czy na czacie kontestacji jest geekiem, a kto jednak do bycia nerdem się przyznaje? Nagato 456 na czacie napisał: ja chyba jestem no life, bo jak przyjdę ze szkoły, włączam kompa i schodzę o drugiej, a odeśpię sobie na matmie albo religii. Potrzebuję pomocy? Zdecydowanie tak. Znaczy jeszcze pytanie takie, co robisz przy tym komputerze, no. Jednak jeśli to na przykład spełniesz... No, jeżeli grasz w gry na Facebooku albo na naszej klasie, to zdecydowanie polecam psychiatrę. Znaczy no, biorąc taki przykład, no na przykład ja ostatnio dość dużo siedzę, tworzę po prostu, zaczynają się bawić tworzenie stron internetowych. I to jednak sporo czasu bierze, a jest to, co by nie było, praca. Negato powiedział, że słucha kontestacji, że jest uzależniony od kontestacji. O kurczę, to kontestacja na jakiś... powinna zamiast kontestacji otworzyć jakieś środki leczenia. Już to sobie wyobrażam, idzie na jakieś spotkanie uzależnieńców. Tak, na jakiś odwyk czy coś, gdzie siedzą uzależnieni od wszystkiego. Cześć, jestem Negato, jestem uzależniony od kontestacji. Nie no, co pewnie to był żart. Tak czy owak, no jeżeli nie pracujesz przy tym komputerze, to może troszeczkę wyluzuj. Bo to trochę dużo. Rozumiem, że na tej matmie nic takiego ciekawego się nie dzieje, że można odsypiać, tak? Matematyka w sumie się może przydać. Domyślam się, że jesteś gdzieś w jakimś gimnazjum albo szkole średniej. Matematyka jest obowiązkowa na maturze. Tutaj na YouTube pisze, że on jest, jak mówił, jest nerdem, ale on ma troszeczkę inny rozdział nerdga geek. To mam zadzwoń i powiedz. No, dokładnie. Jak ona stały słuchacz, który często dzwoni? Niech zadzwoni po prostu. A właśnie, a dzwonić do nas można, ponieważ jest to audycja na żywo. Login w Skype to kontestacja.com bądź 22219531 22219531 z każdego telefonu komórkowego bądź stacjonarnego, koszt połączenia jak z centralą TPS-a chociażby. Zachęcamy do dzwonienia. Bo z centrum uzależnienia. To jest przecież w końcu audycja o was. O was, nerdzi, gicy, etfok, gerot, olne. Więc dzwońcie, mówcie o sobie, o swoich środowiskach. Iść na odwyk po kontestacji. A skoro już o takie informacje techniczne, jak kto się dzwoni, to podam też informacje o sponsorach, ponieważ kontestacja działa dzięki sponsorom, dzięki dobrowolnie wpłacanym pieniądzom, to jest uczciwe, my coś robimy, my coś udostępniamy za darmo, ale jeżeli ktoś uważa, że to jest wartościowe, to może wrócić i na stronie kontestacja.com jest miejsce do sponsoringu. I czasem odczytujemy tych, co sponsorowali na antenie. Ostatnio godnie zasponsorował ktoś na piwo dla, i tak wiele różnych wpisów jest o tym sponsoringu, dla różnych audycji po 5 zł wrzucił. pozostałych 5 zł, no to my jesteśmy właśnie ci pozostali, bo jesteśmy wymieniani w tych wcześniejszych sponsoringu. I jeszcze... Jeżeli chodzi o sponsoring, jeżeli chodzi o sponsoring, to pozwól, że ci przerwę, to my nie działamy z pieniędzy kontestacyjnych, także jeżeli chcesz wesprzeć kontestację, tak najbardziej wspieraj ją, ale jeżeli chcesz szczególnie nas wesprzeć, to niestety musisz już troszeczkę się potrudzić i wejść na stronę pdasite.pl i tam nas wesprzeć, dlatego że niestety nie utrzymujemy się zdatków kontestacyjnych. Jeżeli napisał ktoś na piwo dla mobilnych, to na pewno będzie ta dla was i Lublena, czyli pdasite. Natomiast jeżeli ktoś napisał dla pozostałych, to też z tego się postaramy coś utrzymać. Okej, okay, to ja mam taką prośbę. Kupcie mi, dajcie mi na nową koszulę. Jaką? Na nową koszulę mi dajcie, bym sobie kupił. Spotkamy nie mam w czym prowadzić audycji. Się pyta, czy serwer wytrzyma, jak ktoś zadzwoni, może lepiej nie dzwonić. Jak najbardziej dzwoni, wytrzyma. I chyba. Chciałem jeszcze powiedzieć o tym, kto jeszcze jest na ostatnim sponsorze, bardzo to dał. Szuruburu, dajcie audycję offline do RSS-a. Otóż, drogi słuchaczu Szuruburu i inni słuchacze, są audycje w osobnych RSS-ach. Ja za chwilę podam tutaj linki do tego. Są one takie, zaraz je napiszę, ale nie na czacie, tylko na IRC-u. Pofatygujcie się właśnie na IRC-a, kanał PDAsite, żebyście teraz wypróbowali. A powiem, są one takie kontestacja.com normalnie http://, tam numer programu, na przykład audycja mobilnych ma 6, czyli program 6.xml, a numery wszystkie, których jest 20, można odczytać z info.xml. Napiszę to zaraz, ale pofatygujcie się na czat, znaczy na info, żeby to przeczytać. No faktycznie, tak patrzę na piwo dla mobilnych. Trwa 22 minuta audycji Geek Cloud, która jest odłamem audycji mobilnych, które tutaj Kitor poruszył. Jak już zauważyliście, nadajemy na zmianę. Raz jest Geek Cloud, raz audycja mobilnych. Geek Cloud dotyczy ogólnie pojętej informatyki, audycja mobilnych, jak sama nazwa wskazuje, mobilnej technologii. Dziś jest audycja Geek Cloud i rozmawiamy o nerdach i geekach. Nikt jeszcze nie zadzwonił nawet, nikt się nie właśnie oburzył. Właśnie liczę tutaj na Wimesa, bo mógłby zadzwonić tylko na inny rozdział. Dobrze, to teraz troszeczkę rozruszamy atmosferę i zajrzymy na pewne źródło, które nazywa się Nonsensopedia. Polecam, bardzo ciekawa antyencyklopedia. Pojęcie informatyk. Dobra. Wpis ogólnie się ciekawie zaczyna. Czym się różni matematyk od informatyka? Obaj znają definicję pierścienia, ale tylko drugi wie, co z tą wiedzą można zrobić i dzwoni do nas Vimes, o wilku mowa. Witaj, Vimes. Hej. Co nam no to może się podzielić, podzieli się może z nami tym twoim podziałem, Nerda Geek. To znaczy tak, mój podział wygląda w ten sposób, że objawy są bardzo podobne. Natomiast dla mnie nerd to jest ten, który siedzi gdzieś tam, jest administratorem, a geek to jest ten, który siedzi bardziej grzebie w kodzie. Ci, kto to mówiąc, nie rozdzielasz tego ze względu na to, jak się zachowuje względem społeczeństwa, tylko kim jest. Tylko co robi, tak, w ten sposób to rozdzielam i chyba nie tylko ja tak rozdzielam, ale no to różnie się spotykam, bardzo różnie z tym. A jeszcze siebie kwalifikujesz jako kogo? Bardziej jako nerda. Jako nerda. Nie noszę pingli i wzrok mam dobry. Ale nosisz koszulę w kratę. Nie, w kratę niekoniecznie, mam tam jakąś jedną, ale koszule są fajne. No, typowa zbroja informatyka, więc. No. Może niekoniecznie flanelowa, ale... Też nie noszę flanel. Witaj w klubie. No, co nam chciałeś powiedzieć? Poza tym, co tak śmiesznie zabrzmi, ale uważam się za całkiem wysportowanego. Proszę? Jeszcze raz. Uważam się za całkiem wysportowanego, to znaczy jeżdżę na rowerze, chodzę na basen, strzelam z łuku. Ach, ta reklama, numer do mnie to... Dzwoń, tak. Wszystkie swoje flanele spaliłem jeszcze, dodaj. Nie no, jeżeli chodzi o rower, to też zauważyłem, że często jako jedyny sport to rower właśnie u informatyków. Ja też akurat lubię. Dzisiaj prawie 50 km przyjechałem. No. Ja czekam akurat na klucz, żeby te klocki hamulce wymienić, bo nie chcemy się zabić. Po co ci hamulce, piętami hamulce? Finstonowie sobie radzili jakoś. Samochodem jeździsz na rowerze, czy jak? Klocki hamulcowe, no co ty chcesz? No, ja mam hamulce normalne, te fablejki. Aha, no to są kostki. Nie, dokładnie, nie mam tego. No, klocki. Klocki. W hamulcach tarczowych chyba. U mnie wszyscy na to klocki mówią. Widzisz, że jestem dobry w te klocki. A co do klocków, Luklew na czacie napisał pullover w rąby rules. Tak. I słyszałem też, że jesteś łysy, Vimes. Jakoś tak po twoim awatarze na Skype'ie? Nie? Tak, widać, jaki bardzo łysy jestem. Właśnie, włosy. Tu jest kolejny znak rozpoznawczy. Tak, nie wiem, jakoś tak w środowisku informatyków posiadanie długich włosów jest tak najbardziej normalne. Jeżeli ktoś ich nie ma, to tak trochę nienormalne to jest. Sam kiedyś miałem bardzo długie. Miałem takie jak ty. No, ja... Teraz mam pół jak ty. Ty trochę zdziwiłem, bo... W sumie był taki etap, że wokół siebie w ogóle nie widziałem chyba tych, natomiast jak przyszedłem na rozmowę o pracę swego czasu, to przede mną wyszedł facet, który miał 10 cm jeszcze dłuższe, a po mnie był taki z trochę krótszymi. No właśnie, tego ja też tak nie dostrzegałem tego, że inni też nożą, dopóki nie zacząłem się pojawiać w jakichś towarzystwie z informatykami. Tam okazało się, że jakoś tak nie wyróżniam się tym. No, a tak w ogóle, no to człowiek się wyróżnia w normalnym tłumie, natomiast tak wśród informatyków te włosy, no to tak jakoś, no prawie norma. Czyli długie włosy to jeden plus do geeka, jak Felix na czacie napisał. Do geeka czy do nerda? Napisał do geeka. No to wiesz, to akurat... Już kilka osób na czacie zadeklarowało się, że ma długie włosy. No ja właśnie też zauważam, że sporo osób ma długie włosy, ale to raczej to by byli nerdzi według klasyfikacji Wimesa. Aha. Ja mam coraz krótsze te włosy. Administratorzy i tak dalej. Tak się zastanawiam, kiedy je zetnę całkowicie. Ostatnio byłem u fryzjera. Ja dzisiaj się do prawie że zera zrobiłem, także. Aha. Ja dzisiaj jestem geekiem. Felix, a dlaczego macie długie włosy? Ja nie wiem. Tak o. Same rosną. Dobra, same rosną, tak, dokładnie. Za daleko do fryzjera. Myszka nie ma funkcji maszynki. Tak, kat nie działa, funkcja. Dzięki Vimes, jak coś to jeszcze dzwoni. A my jeszcze odbierzemy kolejnego słuchacza. Cześć Jarku. Cześć. Co nam powiesz? No? Jesteś może geekiem? Wiemy, że masz kaszel. Zaczęłeś się... pozdrowie. A pozdrawiaj. Pozdrawiam Piotka i Tomka. O. No. Tak zaraz. Na ircu czy na czacie? Czy słuchają? Hmm? Są na ircu, w czacie, czy tak po prostu słuchają? No, słuchają. Jesteś nerdem czy geekiem? Geekiem. A dlaczego nie nerdem? A bo nie. No bo nie. No, a czym się różni? Według ciebie? bo lubię Żydów. O, ciekawe pytanie. No. To dość ciekawe podejście. Bardzo ciekawe. Dobra. Jakiego systemu operacyjnego używasz w tej chwili? Systemu? 9.8. O, to wow. Słaby sprzęt, tak żeby wyrabiał, tak? 98 postawiłeś. Ale już tą z poprawką, czy bez? Second edition? Tak. USB obsługuje sam z ciebie? Hmm. Chyba padł mu syntezator mowy. Tak czy owak, był to Jarek, który ma kaszel i używa Windows 98. Nie wiemy, czy SA, czy nie. Można do nas dzwonić. Kontestacja.com. Login. Trwa audycja GeekCloud. Na żywo oczywiście. 30 minuta. Ale czekajcie, ja dobrze usłyszałem. On był geekiem, bo nienawidzi Żydów, tak? Chyba, bo lubi. Bo lubi Żydów. To jest coś takiego, jak podczas pikiety pod krzyżem babka pewna powiedziała mi, że ja jestem Żydem, dlatego że noszę dżinsy i mam Adidasy białe. To jestem Żydem. To coś w tym rodzaju, nie wiem. Rozumiem. A przypomnijmy, że był to przeciwko podwyższeniu podatku VAT 26 sierpnia zeszłego roku w Warszawie. Organizowany przez kontestację. Firel, jakiś czas temu na czacie napisał, czy też lubicie gryźć kable od słuchawek. No i tak minęło tego trochę czasu, po czym napisał, przygryzłem kable od słuchawek. Gratuluję. Morał z tej bajki taki, nie gryźcie kabli od słuchawek. Tutaj Nokia coś sugeruje na Kiepcu. Że? Nasz pan od Żydów tutaj dużo takich występów ostatnio miał w kontestacji. Także. Jeszcze raz, co? Pan nasz słuchacz od Żydów miał dużo takich występów kontestacji śmiesznych, także z kaszlem, powiedzmy, także. Aha. Poznasz go, pokażę. Dzwoni do nas Kacper, który się rozłączył. Dobrze, to już nie dzwoni. Skoro Kacper się rozłączył, to powiem, że Klak na ulicy napisał, a może prowadzący by powiedzieli, czy dobrze jest być geekiem albo nerdem. Tu chciałbym nawiązać do kolejnego źródła takiego najbardziej chyba naukowego, jakie, no może oprócz Wikipedii, bo tutaj na Sensopedia była Wikipedia już przywoływana, ja za chwilę przedstawię źródłowych materiałów z Wikipedii linków, ale rzuciłem taki link w jednym komentarzu pod wpisem Luklewa, o którym była mowa, do pracy naukowej, takiej prezentowanej na Poznańskim Forum Kognitywistycznym, którą popełnił Piotrek Migdał, starszy brat Jacka, którego niektórzy poznali, gdy dawał ostatni referat na Dniach Wolnego Oprogramowania, ze współautorem Stanisławem Kowczykiem, praca ma tytuł Zespół Aspergera, nauki ścisłe i kultura nerdów. Zaczniemy może od dwóch cytatów z tej pracy. Czym się różni matematyk introwertyk od matematyka ekstrawertyka? W trakcie rozmowy matematyk introwertyk patrzy na przykład swoich butów, ekstrawertyk swoich. I cytat, który bezpośrednio się odnosi do wypowiedzi Klaka, czyli jakie korzyści mogą z tego być? Without autism, traits we might still be living in. Tutaj stawiają taką tezę, że pewne diagnozy właśnie o charakterze psychicznym mogą korelować ze zdolnościami, z predyspozycjami do bycia geekami i z osiągnięciami właśnie naukowymi, zwłaszcza informatycznymi. Dwie obserwacje tutaj czynią. Pierwszą, w przypadku niektórych nietypowych odmian osobowości lepiej skupić się nie tylko na wadach, lecz także na atutach z pożytkiem zarówno dla osoby, jak i społeczeństwa. I drugą obserwację, żyjemy w kulturze coraz bardziej opartej na technice, poruszanie się w niej może być pomocne w zrozumienie wszystkich jej twórców, a niekiedy nawet częściowe przyjęcie ich stylu myślenia. To znaczy, czy jest ktoś, kto nie jest geekiem, a chciałby być geekiem? Takie pytanie otwarte do dzwoniących, czy też do rozmawiających na czacie i na ekranie. Zapraszamy do odpowiadania na to na czacie bądź na Skype'ie kontestacja.com, to nasz login, bądź 2221953211, 2221953211, koszt połączenia jak z centralą uzależnień. No właśnie ten na jutro takie padło to, co zauważyliśmy przed chwilą, Bajty, masz akcent Iwony. Dokładnie. Ty chyba tam podkładałeś głos do Iwony. Dobrze. A teraz troszeczkę humoru. Definicja informatyka może, według Nonsensopedii. Informatyk to urządzenie peryferyjne, przetwarzające kawę, soczki, tonik, Pepsi, kole oraz hektolitry napoju energetycznego w linię kodu źródłowego, czyli jednym słowem programujące. Jest jedynym znanym stworzeniem, muszę chyba sobie okulary kupić, które potrafi rozwiązać twój problem, o którym nie miałeś pojęcia, że istnieje, w sposób, którego absolutnie nie zrozumiesz. Sami informatycy uważają siebie za matematyków, a matematycy, jak to mają w zwyczaju, podniecają się pierścieniami, alfami zero, koniunkcyjnymi postaciami normalnej formuły zdaniowej i innymi ciekawymi zagadnieniami matematyki teoretycznej, nazywając informatyków matematykami inaczej, cienkimi bolkami. Cóż, zgadzacie się z tym? Cóż, ciężko stwierdzić, nie będzie miała możliwości nigdy pogadać z matematykiem, tak żeby na te tematy się spierać. W ostatnich latach gatunek ten z powodzeniem zdobywa coraz to nowe siedliska, szczególnie upodobał sobie stanowiska kierownicze i zarządy korporacji. Zmusiło to informatyków do rezygnacji z noszenia flanelowych koszul, a zwłaszcza wkładania ich w spodnie. Mimo to informatycy na nowych terenach starają się wyróżniać i nie porządkowują się przeciętnym kanonom ubioru. Flanelowe koszule zamienili na t-shirty. Obecnie informatycy częściej śmierdzą groszem niż potem. Cóż. Dość ciekawe stwierdzenie. Informatycy rzadko opuszczają swoje legowiska, ale potrafią być niebezpieczni, jeśli się ich zdenerwuje. W razie konfrontacji należy pamiętać, że informatycy są bardzo wrażliwi na światło słoneczne. Wow, coś jak wampiry. Dobrym sposobem na unieszkodliwienie informatyka jest wyłączenie prądu. Wtedy informatyk staje się lemingiem. Znaczy w sumie co do tego, co do światła słonecznego, powiedzmy, co to jest racja, ponieważ weźmy takiego no life'a, bądź nerda według naszej definicji, nie według definicji Marisa, no to taka osoba raczej rzadko ma styczność. Z tym. Chyba, że już będzie na tyle zmuszona wyjść zadbać o swoje pożywienie, że pójdzie i zadba o nie. Ciekawym tematem w tej dziedzinie jest rozmnażanie. Informatyk nie jest tworzeniem stadnym. Zazwyczaj do egzystencji wystarcza mu legowisko ze stałym podłączeniem do internetu, niezbyt oddalone od źródła snickersów i kawy. No, to już wiele tłumaczy, dlaczego między innymi są grubi. Przypadki patologiczne potrzebują samicy patologiczne, uwaga, przedstawiciela innego gatunku ssaków, bo kobieta informatyk to jak świnka morska. Ani to świnka, ani morska. Ktoś mi zasłonił okienkiem z kadłub. Najlepiej księgową lub matematyczkę, która pomagałaby swojemu samcowi pisać niedziałające algorytmy. Coś w tym jest, bo moja kobieta akurat będzie matematykę studiować. No, to będzie... Może co do kobiet informatyków bym się tak jakoś nie do końca zgodził, w opinii. Ale faktycznie większość tak wygląda. Istnieją dwie metody podrywania przez informatyków. Nieskuteczna. Samiec rzuca wyzywającym tekstem. Uwaga, odłóżcie napoje. Wypełnijmy zaraz arkusz kalkulacyjny lub chodź do mnie, skrakujemy notatnik. Dobra, uwaga, hardkorowa wersja. Też nieskuteczna oczywiście, jakże inaczej. Tekst nie dość, że wyzywający, to zawiera podtekst erotyczny. Mam truskawkowy firewall z wypustkami lub sprawdzimy kompatybilność naszych plików wsadowych. Można też powiedzieć, lub jeśli chce się upewnić, że nie jest z tych puszczalskich, informatycy nie lubią zmiennego IP, masz jeszcze plombę gwarancyjną. No i dlatego... Naprawdę ludzie, którzy mają nieźle, za przeproszeniem na stronę, mali, żeby takie rzeczy pisać. No dokładnie, dlatego to nie informatyk ma kobietę, ale kobieta ma informatyka. Kobieta wybierająca informatyka musi się liczyć z samotnymi nocami oświetlonymi światłem z monitorów LCD bądź CRT. Powinni właściwie robić. Idealnymi partnerami dla informatyków są zawody wymagające od połowicy dużego zaangażowania. To jest bez sensu dalej. Firelli dzwoni. Ciekawe, co nam ciekawego powie. Cześć Firelli, co nam powiesz? Siema, co do tego humoru informatyka, jak dużo tutaj się o tej informatyce, to własnego przykładu. Tudzież uczestniczę na takie zajęcia akademickie z sieci Cisco, tam certyfikat można zrobić i tak dalej. I pewna dziewczyna do mnie, taka blondyna, podchodzi z kablem sieciowym i z wtyczką do niego. Mhm. Takie oczy na mnie i pyta: ej, ściśniesz mi eriotkę? A, było trzeba odpowiedzieć, choć pociągniemy może druta po ziemię. Do lana. Nie no, dobra. Ty mi nie mów, druta prawdopodobnie jadę ciągnąć druta, także... Tak. Ogólnie tak. Byłbyś w stanie być z taką kobietą? Domyślam się, że jesteś jakimś geekiem, nerdem. Tak? Nie, ja mam już kobietę, jestem z niej zadowolony, dumny i bardzo mi się dobrze z nią żyje. Czy jest ona nerdem? Nie no, powiem ci tyle, że miałem swoje lata, kiedy... Jest normalnym ssakiem. Nie ma... Tak, teraz już. No to gratuluję. Ja nikomu nie życzę takich związków typu informatyk. To nie warte. To tak jak jednocześnie używać Windowsa i Linuxa, takie trochę. Nie. A ty się nie śmiał. Ja kiedyś używałem jednocześnie Windowsa i Linuxa. Wiesz, a ja kiedyś miałem kobietę informatyka, nie? Używam właśnie i żyję. Tak, ale na jednym komputerze naraz. Dobra, mniejsza o to. Nie chodź, może coś mi nie wyszło tutaj. Tak czy owak, nie za bardzo to... Nie. Czy jeszcze chcesz powiedzieć? Za ten tekst pozdrawiamy zdecydowanie. Tak. To... Pozdrawiam. Przyciśniesz mi nerwę. Super. Cześć. Na razie. Cześć. Tekst mocny, prawda? Tak. Zdecydowanie, takiego tekstu jeszcze nie słyszałem. W sumie lepsze niż ciągnięcie druta pod ziemią. No wiesz, ciągnięcie druta to już klasyka, nie? Ale weźmi nie mów, bo to będę prawdopodobnie musiał. No, takie życie. Za 20 metrów. Żeby ktoś mógł mieć internet, ktoś musi ciągnąć go. Czy uważacie, że internet, bo znaczy nadeszły czasy na powszechności internetu, uwypukla zalety geeków i nerdów? Uwypukla? Zalety? Zalety? Tak, czy te zalety są jakby bardziej możliwe do spożytkowania w internecie? Czy umożliwiają osiągnięcie czegoś więcej? Tak, dlatego że na przykład taki no-life, który nie wychodzi z domu, może coś jednak robić przy tym komputerze pożytecznego. Dokładnie. Znaczy, nie ukrywają, ale jednak internet w pewnym stopniu też poszerza to zjawisko nerdów, geeków i innych no-life'ów. To znaczy, nie ukrywajmy, że jednak te osoby takie kwalifikowane w te grupy, to co o czym Lukrew pisał, uważają się nieraz za pępek świata. Wejdźmy na takie forum, chyba największe internetowe, dotyczące może nie świata informatyki, ale elektroniki, elektroda.pl. I no, co drugi wątek, no może co trzeci, padnie stwierdzenie moderatora, użytkownika jakiegoś innego, bądź jeszcze kogoś. Było, poczytaj, poszukaj, użyj Google lub jeszcze tam kilka, można dorzucić na listę. Dosłownie czasem wygląda tak jak pisane przez boty. No tak, gdzie na przykład szukasz informacji w Google, trafiasz na taką informację, myślisz, że masz odpowiedź, dupa, znajdź w Google. Przecież ja to znalazłem z Google. Ale to słuchaj, to nie jest problem, że nawet poszukaj sobie w Google, ale no... Tak jak mówiłeś o kobietach w informatykach, to daje właśnie takiej jednej, powiedzmy, kwalifikującej się tej grupy, chociaż bardziej grafikowi komputerowemu. Właśnie kiedyś padło poszukać sobie w Google i biedna szukała 2 godziny i nie znalazła. Czy to kulturę na niektórych porach to znaczy tutaj wyrobili kulturalnie na tyle, że podają w takich przypadkach, mówią koniec tematu tutaj, bo było i podają link, gdzie było. Tak. Jeśli podają link, to nie ma problemu, ale właśnie często nie podają linku i tu jest problem, że tak naprawdę, żeby znaleźć jakąś informację tego typu, która no, jest powiedzmy na poziomie gigowskim czy tam nerdowskim, to trzeba umieć definiować pytanie tak, jakby to pytanie zadał nerd czy ten geek. Na forum wypadają linki. Normalny człowiek przychodzi do Google i pisze, czy można zainstalować, nie wiem, Firefoxa na Windows 7 Ultimate 64-bit. No dobra, nie 64-bit, bo nie wie, co to jest. A ja piszę instalacja Firefoxa Windows 7 i 64. Taka ma różnica w definiowaniu słów kluczowych, tak? Ponieważ ja stosuję słowo kluczowe i myślę, że większość informatyków rzuca tam słowa kluczowe, a nie wyrażenie, co oni chcą znaleźć. No dokładnie. I tu już się pojawia problem ze znalezieniem. I potem taki biedaczek odpisuje drugi raz, ja nie mogę znaleźć, zakłada trzeci wątek, że on nie może znaleźć i w końcu dostaje bana i idzie na inne forum, gdzie zrobi tak samo, a może za piątym razem albo mu się zechce, albo wreszcie trafi na kogoś, kto mu pomoże. Wajms dzwoni ponownie. Cześć. Cześć. Jestem drugi z... Możesz siebie zrobić trochę głośniej? Mogę się go tylko zrobić. Tak lepiej? Trochę. Dobrze, postaramy się ciebie słyszeć. Ja jestem po drugiej stronie barykady, to znaczy ja jestem moderatorem na jednym z for internetowych, gdzie często gęsto się klika, że było to. Zareklamuj. To jest forum multikomunikatora WTW. Mogę podrzucić taki bardzo sympatyczny komunikator napisany pod Windowsa. Dla ludzi, którzy niespecjalnie przypadają za setką reklam i komunikatorami, które zajmują tyle co w pamięci, co system operacyjny. Zapewne pijesz do GG. Tam 300 coś megabajtów. Super. Ale chyba nie do kadru. Nie, do kadru nie. Kadu bardzo ładnie wypadło nawet w porównaniu twórcy komunikatora. Ale do rzeczy. I problem polega na tym, że jak administratorzy piszą, że było to, następną rzeczą, którą powinni zrobić, wywalić temat. Tak. Żeby temat nie był z podpisem było to i bez odpowiedzi, nie był w miejscu, w którym ktoś szukając natknie się na ten temat. Dokładnie, bo mi się często nawet zdarza, że szukam jakiejś informacji i przewijam wątki, które wyskakują mi z tym pytaniem, które ja wpisałem, a odpowiedzi wszystkie było. A weź, rzuć jakąś w miarę właśnie popularną fazę na elektrodzie w wyszukiwarkę, to się przeżegna. Wyskakuje po 30 stron, gdzie właśnie z tego 25 to zbyło. Z elektrodą mam jeszcze jeden problem. To znaczy, jak ja coś szukam w internecie, to mnie często odwołuje do szukajki na elektrodzie. Znaczy, bo tak piję cały do tej elektrody, nie to, żebym tak też krytycznie się nastawiał, ponieważ no, ja jednak też tam sporo pisałem, też no, jest tam sporo ludzi, którzy się znają, no, ale niestety podejście w niektórych działach, szczególnie ponieważ to zależy tak naprawdę od moderatora, na którego się trafi, to jest okropne. Chociaż to tak naprawdę wygląda na większości form, tak nawinęła mi się elektroda, ponieważ pierwsze co naszło na myśl. No, ale no, to mówię, ja z kolei znam ten temat z tej strony, że ktoś się rejestruje i 30 sekund później pisze posta. Słuchaj, tutaj w tej akurat, ponieważ no, też byłem moderatorem na paru forach i no, na szczęście się pozbyłem tej funkcji, ponieważ jest to typowo dla no life'a. Często właśnie tak miałem, że zarejestrowałem się na forum dopiero w momencie, jak już musiałem zadać pytanie, czyli ja sobie najpierw na nim poszukałem, a potem zadawałem pytanie. No i to tak się powinno działać poprawnie. Ja mam takie pytanie, bo tutaj na czacie ludzie coś tam piszą już o samej szkole i o patologii. Mam takie pytanie. Czy na lekcjach informatyki w szkołach uczą korzystania z Google? Nie. To powinni, dlatego że ludzie nie umieją z tego gówna korzystać. Mówią, że to jest gówno i nie działa, a tak naprawdę... No. Okazuje się, że na techniku informatyku połowa ludzi nie zna takiego... z takich podstawowych, powiedzmy, operatorów Google, jak na przykład site. Mhm. Ci szukają coś, płaczą, że nie ma gościa w wyszukiwarce na MK, jak lepnąłem w Google jego nazwisko site mk.pl i znalazł gościa. Ja jeszcze odnośnie site pokazałem w firmie, w której też do niedawna pracowałem, w sekretarce, jak działa site. Zrobiła wielkie oczy, czemu mi tego nikt wcześniej nie pokazał. Szok. A to jest więcej takich operatorów, przez typy plików i tak dalej, czy tam przez zdjęcia, wymiary zdjęcia konkretne. Naprawdę jest sporo tego, to warto przejrzeć. Wymiary zdjęcia można w dużej mierze z menu kontekstowego. Czyż nawet taka pierdoła jak cudzysłów. Jak rzucamy jakieś 5 słów z rzędu, no to wtedy szuka tych 5 słów albo przynajmniej części z nich. A jak rzucimy to wszystko w cudzysłów, to w tym momencie szuka tego jako wyrażenie całego. Musi być takie wyrażenie i kropka. I o tym też tak się okazuje. Kiedyś sporo ludzi o tym wiedziało, a teraz tak jak zauważam, to coraz mniej. Albo inaczej, bo po prostu może to się zaczyna ginąć w tym, że coraz więcej ludzi ma internet i ginie w tym, że coraz mniej ludzi wie, raczej inaczej, że coraz więcej ludzi jest, którzy nie wiedzą o tym i ta liczba maleje dlatego, tak? Procent spada. Może to wynikać, ponieważ no dość często spotykałem się z dziwnym wzrokiem, jak właśnie patrzyli i na mnie, dlaczego ja używam cudzysłowa. Ale jest jedna rzecz, o której zapomniałem. Cudzysłowu. 5 lat temu jeszcze to była domena ludzi młodych i generalnie oni bardziej mieli szansę wiedzieć to. Natomiast teraz do internetu wchodzi coraz więcej ludzi w wieku 40, 60 i więcej. i ich tego nikt nie miał nigdy, nikt nigdy tego nie nauczył. No wiesz, no, ci młodzi ludzie też się na jakoś częściej musieli nauczyć tego wcześniej, oni musieli powziąć tą wiedzę. A to naturalnie przychodzi, to znaczy trzylatek, czterolatek potrafi w tej chwili naturalnie się tym posługiwać, tak jak się posługuje widelcem i łyżką, posługiwać się klawiaturą, posługiwać się okienkami, prawda, nawet komendami tekstowymi nieraz. No, 60-latek musi się tego nauczyć, bo to dla mnie. Znaczy tak, ale jednak nie ukrywajmy, że dla mnie okej. Powiedzmy, że okej, dla takiego 60-latka, który wchodzi i ma problemy z tym, żeby otworzyć to Google. Bo on nie do końca wie, jak się to w sumie klawiaturę myszkę dopiero poznaje, potrzebuje w tym pomocy. Ale jeśli taki już 60-latek, powiedzmy, potrafi wejść na to Google, potrafi wpisać jakieś pytanie, ty powinien potrafić nacisnąć się taki przycisk jak pomoc, z niego skorzystać. Albo zaawansowane, bo tam też są te wszystkie opcje i nie trzeba wiedzieć, że się wpisuje site, tylko szukaj w stronie, tam jest opcja. A to też inna sprawa, ale już mówię o takiej stricte pomocy. Że widnieje coś takiego jak pomoc, no jak czegoś nie wie, to się klika pomoc, to jest chyba naturalne. No nie, nie tak jak w dzisiejszych czasach. No, żebyś wiedział. Ja tu często mam wołanie z pokoju obok, co z tym zrobić. Przeczytać pomoc. Po czym strzelam takiego ładnego facepalma i mówię, przeczytaj. I się okazuje, że się da. Tylko, że wygodniej jest zapytać kogoś niż samemu poszukać. A to jest udowodnione akurat, że kiedy kogoś się zapytamy o coś, to i nam to powie i to albo to zrobi, to zapomnijmy o tym momentalnie, jak sami poszukamy, to nam wejdzie w pamięć. Przynajmniej na dłuższy czas. No człowiekowi sprawia frajdę, że zrobił sam. To inna sprawa. Nie wszystkim zdziwiłby się. Skąd się bierze to, że jednak boli ludzi w ogóle głowa od myślenia w sumie. Tak zauważyłem. Ciężko samemu pomyśleć. Zbyt problematyczne to jest. Niektórzy po prostu wręcz nie chcą tego wiedzieć, że to spotyka się nawet z agresją taką słowną. Jeżeli ja coś komuś tłumaczę, ktoś mnie pyta, jak to zrobić, i ja na przykład wychodzę z założenia, że zamiast zrobić to, to ja jednocześnie to tłumaczę, żeby już więcej nie pytał, żeby się po prostu nauczył, nie? No, to spotykam się często po prostu z agresją. A po co mi tu niepotrzebne? To do cholery, po co mnie pytasz? Odpieprz się od tego komputera i zajmij się, nie wiem, układaniem krawężników. Do tematu może odcinka, ponieważ właśnie tak zauważyłem, że przynajmniej według naszej klasyfikacji to ci gicy pomogą, a nerdzi powiedzą sam se dać, bo że to jest proste, to się da zrobić, to jest łatwe, nie? Nie wiem, ja się staram nigdy nie dawać odpowiedzi wprost, tylko gdzieś tam ewentualnie podpowiadać, korygować czyjąś logikę, czy coś takiego. No to jest też wiesz, niestety zależy z jakim, powiedzmy, społeczeństwem, jaką grupą społeczną rozmawiamy, ponieważ jeśli bierzemy te osoby starsze, no to one jeszcze, powiedzmy, potrafią faktycznie logicznie pomyśleć, wyciągnąć wnioski. A teraz jak bierzemy to społeczeństwo, właśnie fotki naszej klasy i innych Facebooków i mam w dupie, no to niestety to już jest przykro, ponieważ niestety większość tych osób myśleć nie potrafi. A na jedną rzecz jeszcze zwrócę uwagę, bo ja jak uczę, udzielam wskazówek czy coś takiego, to zazwyczaj ludzie mi za to płacą. I sam fakt, że mi za to płacą, no jakby obliguje ich do słuchania. I chodzi o to, że no, w momencie, w którym coś się dostaje za darmo, czyli ktoś może cię z drugiego pokoju zapytać, jak to zrobić, on za to zazwyczaj nic nie płaci. To on nie chce wiedzieć. No tak. Jak na przyszłość samemu sobie poradzić. No to jest też dobra uwaga zdecydowanie. Przecież tu się pojawia w drugą stronę, ponieważ no, jako że jak już na tym się zarabia, to się też nie chce specjalnie wytłumaczyć, ponieważ się wie, że ten gość przyjdzie drugi raz, jak nie będzie wiedział, jak tego użyć. Na czacie Szymło napisał, na pewno każdy z nas zna kogoś, kto nie widzi różnicy między przeglądarką internetową a Google. Nawet kilka osób takich znam, nawet może i więcej niż kilka. To norma w sumie. Google, przeglądarka, co? No, a, to wiesz, takie coś, gdzie się wpisuje. To jest taki fajny epizod, miałem w tym roku zresztą jeszcze. profil, jak już pewnie parę razy wspominałem w różnych audycjach Techinformatyk. Dziewczyna jedna właśnie, o tak, mamy dziewczyny na tym profilu, o dziwo. Ty, tak mnie ktoś podpuszcza z tyłu, zapyta się, jakiego mam Windowsa. I się tak pytam, ty Janka, jakiego masz Windowsa w domu? Patrzyła się na mnie, zrobiła się czerwona, zaczęła krzyczeć. Nie, do dzisiaj nie wiem, jaka to jest wersja. Aha. Dwa tygodnie później, jak się zapytałem, już wiedziała, że to jest XP. Chyba postawili na specjalnie. Aha. Mały... Ale no to w tym momencie, no to co się dziwić, że traktuje przeglądarkę internetową na równi z Googlem. No niestety tak bywa, tak czy owak. Wróćmy może do tematu jeszcze na chwilę odnośnie tych geeków i nerdów. Tutaj mam ciekawą tabelę zdań bardzo krótkich. Jak najłatwiej poznać, czy mamy do czynienia z informatykiem. Tutaj oczywiście źródło znów na Sensopedia, w której jednak jest troszeczkę prawdy. To trzeba przyznać im. A więc, pierwszy punkt. Nosi flanelową koszulę w kratę, wciągnięto z to było. Przyjaciół rozpoznaje nie po twarzach czy imionach, tylko po adresach IP. Chyba nie, po adresach IP. Cześć, jestem 89... Tak, a ty, to, a ja to jestem... Taki to był taki dowcip, bo imprezie tego paru przegadańców w filmie, gdzie tam sekretarka przyszła w stroju wróżki, szef przyszedł w jakimś stroju Indiana Jonesa, znaczy w masce Indiana Jonesa, a informatyk przyszedł w masce 24. Ci, co kojarzą cokolwiek o sieciach internetowych, czyli 255-255-255-0 maska. Dokładnie. Maska sieciowa. Tak. Kolejny punkt. Podnieca go Linux i potrafi pieprzyć o nim całymi miesiącami. No, coś tym jest. Jedzenie zamiast w lodówce trzyma w serwerowni. No, takie głupie trochę. Wie, ile to jest 2 plus do też. Serwerownie jest zimno? Luklew, dziękuję za porównanie z Bulgarem. Liczy do palców, liczy na palcach do 1023. No tak. Ja to pokazuję, jak to było, nie? Do 10. Dokładnie. Dzwoni do nas Robert Lord. Halo, co nam powiesz? No cześć. To ja jestem takim no life'em właśnie. Mhm. Jesteś z tego dumny? No, całkiem, nawet tak można powiedzieć. A mogę cię zapytać, ile masz lat? Jakieś 48. No, po głosie słychać, że masz nie więcej niż 20. No dobra, mam 17. No i słucham. No, pracuję na Windows 305. Ja mam takie pytanie. No, mogę pozdrowić? Jedną osobę możesz. Pozdrawiam Jarka. No dobrze, a pytanie teraz? To było, czy mogę kogoś pozdrowić? Okay. To Damian, ponieważ mamy naciski, niestety kolega chyba robi sobie na więcej audycji, także dziękuję. No to już zrobił jajecznicę na czacie. Felix napisał, że powinno być o Radiu Żeral. Nie. O EMO powinno być w Radiu Żeral. Tak, dobrze, bo ktoś tam zapytał, czy będziemy gadać o EMO. Nie, nie będziemy już gadać o geny tych, jakichś dewiacjach genetycznych. To ja powiem, bo tak troszeczkę zostawiliśmy na boku temat, który wypłynął w pewnym momencie, o tym uwypuklaniu zalet nerdów i geeków, bycia nerdem i geekiem przez internet. Mhm. Tutaj też autorzy tej pracy, czyli Piotrek Migdał i Stanisław Krawczyk, sześć takich rzeczy, ja przeczytam tylko pierwszą. Prostsze jest znalezienie osoby o podobnych zainteresowaniach, nawet jeśli te są bardzo specyficzne. Słuchajcie, ludzie na czacie, ludzie na IRC-u, ludzie dzwoniący do audycji. Czy macie jakieś specyficzne zainteresowania, takie, które myślicie, że gdyby nie internet, to byście nie mieli szans spotkać w swoim otoczeniu ludzi, którzy się podobnymi rzeczami interesują, a tak to macie z nim jakąś interakcję i możecie razem do czegoś dochodzić, współpracować, być może konkurować. Dzięki temu, że istnieje internet, między innymi istnieje coś takiego jak Geekcloud i audycja mobilnych i dzięki temu właściwie się znamy tutaj osobiście. O. Prawda, Kitor, chociażby? A co? No to jest racja. No, co nie wpłynęło na znajomość? Dużo nas dzieli kilometrów. Dokładnie. A co wpłynęło na znajomość? PDA. Po prostu. Jak na złość. PDA, po prostu. Spotkało się na jednym zlocie zboczeńców komputerowych i tak jakoś. Tutaj mają propozycję na czacie typu manga, anime. Jeszcze rozumiem, ale World of Warcraft. W sumie no tak, kolega... gra w Counter-Strike'a, można powiedzieć, nałogowo jest na jednym dość dużym polskim serwerze administratorem. Powiem, że mocno się zdziwiłem, jak kiedyś wchodzę na serwer, a tam znajome niki. I to jeszcze pod adminem występują i właśnie jeździ po różnych, powiedzmy, imprezach takich, powiedzmy, domowych, gdzie spotykają się ludzie z tych klanów różnych dziwnych, także też mimo wszystko ci, powiedzmy, w kategorii no-life'ów też potrafią w ten sposób się poznawać. No jasne, Firel pobrał dziewczynę przez internet nawet. Proszę bardzo. Można! Jak pewien przerywnik tutaj... Pobrał czy poznał? Pobrał, no się śmieje, poznał. Ja mówię, że pobrał. Jak ktoś kogoś poznał przez internet, znaczy go downloadował. Lukle bardzo geekowski napój tutaj reklamuje, prawda, znany i lubiany Open Cola, który ma coś wspólnego z kolą. Obecny napój, który jest najbardziej znany, nie podamy jego nazwy, ze słowem cola w swojej nazwie, nie zawiera ani krzty według obecnej receptury olejku z orzeszku cola, a ta Open Cola zawiera. Więc równy, jak najbardziej. Cóż, mało nasza... Na licencji GNUG.pl, no proszę cię. Pomału nasza audycja dobiega końca, więc myślę, że można by przygotować jakieś fajne, fajne, bardzo fajne nawet podsumowanie tego wszystkiego. A więc tak... Wiesz co, jeszcze tak a propos napoju chciałem się zapytać. W takim razie zmieńmy kod źródłowy napoju i go zrekopilujmy po swojemu. Skoro na GPL jest oparty. To ja jeszcze chciałem może powiedzieć, że obecnie nawet z gier wyrastają ludzie, którzy jakoś bardziej się tym potem interesują, zwłaszcza takich sieciowych, gdzie się interakcje z użytkownikami innymi, z innymi graczami przez sieć. Natomiast kiedyś bariera była większa, ale niektórzy ją i tak przeskakiwali. Niektórzy grając w gry nie wciągali się w nie w tym sensie, że zostali no-life'ami, tylko dołączali do elity tworzącej środowisko demosceny. Więc kiedyś będzie jeszcze audycja, zapowiadam, Geekloud poświęcona demoscenie. To taka zajawka. Kiedy nie wiemy jeszcze, bo za 2 tygodnie coś chcemy przygotować takiego konkretnego. Cóż, mamy w tej chwili już Jarek. Czy ten gość, który do nas wcześniej nie dzwonił, nie nazywał się Jarek? Nazywał się. No to przykro mi, Jarku, masz... Kaszlesz, śmiejesz się. Nie, nie odbieram. Masz bana. Nie masz bana, tylko po prostu masz zakaz. Cóż, audycja dobiega końca, rozmawialiśmy o nerdach, geekach i no-life'ach. Luźna audycja. Mam nadzieję, że podobała się wam. Za tydzień czeka was audycja mobilnych i weźmiemy sobie jakiś temat związany z mobilną technologią. Jeżeli macie jakieś propozycje, podsyłajcie je nam w komentarzach i możecie je również wysyłać na adres mailowy biuro@pdasite.pl. Mile widziane również jakieś sugestie odnośnie naszej audycji. Jeżeli chcecie więcej mieć informacji na temat audycji Geek Cloud oraz audycji mobilnych, to zapraszamy serdecznie na stronę pdasite.pl. A jeżeli macie Facebooka i chcecie śledzić informacje o czym będzie przyszła audycja, komentować bieżące audycje i takie tam, bądź być na bieżąco z newsami z mobilnej technologii chociażby, to zapraszamy na kanał na Facebooku. Nie będę podawał adresu, bo po co? Wystarczy, że się wejdzie na stronę pdasite.pl i z prawej strony w menu jest taki fajny przycisk Facebook, który od razu odsyła do tego i można kliknąć lubię to. No i właśnie to, co nam się przez przypadek wspomniało w trakcie o ewentualnych, jakby ktoś miał nas wesprzeć, to naszą audycję konkretnie niestety nie przez kontestację, przez właśnie stronę PDXa i tu też tam po prawej stronie gdzieś, tylko że trochę wyżej od Facebooka. Jest taki fajny laptop IBM, którego się klika i tam jest numer konta. Naprawdę, wspomóżcie nas, bo ciężko tworzy się audycję i portal o tak sobie hobbystycznie. Jeżeli macie na koncie jakieś wolną złotówkę, 2 złote, 5 złotych albo 100 złotych, to przelewajcie na Open Call chociażby. Proszę bardzo. To Felix tu się pyta jeszcze na czacie, czy można wysprzedawać Opel-Cole pod nazwą iCola. Myślę, że nie. Słowo, nie bardzo. Cóż. Ale wiesz, w końcu było iPakiu, nie? Była to audycja Geek Cloud i dziś znów tak na próbę zrobimy krótkie afterparty. Kto chce, może zostać. Luźna rozmowa, o czym chcecie. Ja wyłączam nagrywanie i żegnam się z wami. Cześć. Cześć.